मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 389वीं कक्षा, छठे अध्याय के द्वितीय पाद में 138 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? किसका? फिट सूत्र का लघावंते लघु अंते द्वयोश्च। तो द्वयो में कौन सी व्यक्ति आ गई? द्वयो में कौन सी लग रही है? षष्ठी। षष्ठी का भी बनता है, सप्तमी का भी बनता है। अब क्योंकि हम निर्धारण कर रहे हैं तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो दो में से ये तो अर्थ निकल ही आएगा ना, हम सप्तमी मानेंगे तब भी और षष्ठी मानेंगे तब भी। तो दो में से एक, एक इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि लघु अंते यहां पर एक ही वचन तो है, यहां एक ही वचन दिया गया है, तो दो लघु होने चाहिए शब्द के अंदर और उसमें से एक होना चाहिए अंत में। इतना तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात कि बहुवशः, बहुत अचवाला भी होना चाहिए, तो स्पष्ट है कि दो से अधिक होंगे तभी हम बहुत बोल पाएंगे, बहुवशः। अब जो गुरु की बात आ रही है तो वो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उदात्त की, वो उसके साथ जुड़ जाएगा कि गुरु उदात्त होता है। तो अगर तीन अच हैं किसी में, तीन अच हैं किसी में, तो गुरु कहां बैठेगा जाकर के? अंत में या आदि में या मध्य में? मध्य में, आदि में भी हो सकता है ना क्योंकि लघु को तो अंत में ले ही लिया है इन्होंने, उसकी तो जगह स्थिर हो गई, वो तो स्थान घिर गया। तो इस तरह से हो सकता है, ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ता है उसमें। एक गुरु उदात्त रहेगा, जैसे मान लो मैंने बोला कोलाहल शब्द, अब कोलाहल में क्या करेंगे, दो गुरु आ रहे हैं ना, लेकिन दो लघु भी आ रहे हैं। दो लघु तो सूत्र के आधार पर होना ही चाहिए, उसमें से एक अंत में आ गया, इतनी बात तो पूरी हो गई, बहुत अच वाला भी हो गया। लेकिन अब यहां जो गुरु आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, तो दो आ रहे हैं तो हम किसको करेंगे फिर उदात्त, ये प्रश्न उठ सकता है। तो शायद मुझे लगता है इसके इसको फिट सूत्र में एक बार और चेक कर लेना, तुम लोगों के पास है ना फिट सूत्र प्रदीप करके एक पुस्तक, उसमें देखना कहीं मध्य तो नहीं है पीछे से कहीं, वैसे मध्य आना तो नहीं चाहिए इसमें। जहां पर तीन अच है वहां तो कोई बात नहीं है, एक ही लघु मिलेगा क्योंकि दो तो एक ही गुरु मिलेगा क्योंकि दो तो लघु ये मान ही रहा है, और बहुत अच बनाने के लिए तीन तो मानने ही पड़ेंगे। लेकिन जहां दो दो गुरु आ रहे हैं वहां पर बात हो सकती है कि किसको उदात्त रखा जाएगा। तो एक बार देख लेना उसमें। तो इसमें संदेह क्या हो रहा था, कौन से शब्द के अर्थ में? हाँ, काफी प्रसिद्ध सूत्र है ये, लघावंते द्वयोश्च बहवशः गुरुः। ऐसे ही और भी सूत्र प्रसिद्ध हैं, जैसे नव विषयस्य अनिसंतस्यानाम, नव विषया नव विषयस्य अनिसंतानाम, इसंत न हो, ऐसे सारे नपुंसक लिंग के शब्द बहुत होते हैं, ऐसे वो सब आ गए। तो कुछ सूत्र तो इसके ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और ये विशेष करके स्वर प्रकरण हम जब पढ़ते हैं तो इसके सूत्रों की अधिक आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि शंतनु का जो शास्त्र है वो प्रारंभ ही उसी से हो रहा है, स्वर से फिशोन्त उदात्त, स्वर के लिए ही है पूरा शास्त्र, तो स्वरों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और एक अक्षर इसमें सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, उसका भी अर्थ है। हाँ, ये समास के लिए है कि सप्तम्यंत शब्द सप्तम उपमान पूर्व पदस्य, पूर्व पद कैसा हो, सप्तम्यंत हो अथवा उपमान हो। उपमान का तात्पर्य इससे उपमा दी जाती है जिसके साथ में हम इव लगाते हैं कि इसके जैसा, उसे कहते हैं उपमान, या फिर सप्तम्यंत हो तो सप्तम उपमान पूर्व पदस्य इसका समास होता है दूसरे पद के साथ में, जो भी अन्य पद है कोई। और उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य, बहुरी समास के प्रकरण में है ये, उत्तर पद का लोप हो जाएगा तो इसका अर्थ तीन पद बन जाएंगे। अब एक जिसके साथ समास करेंगे, एक पूर्व पद, और एक जिसका लोप होगा, तो लोप वाला कहां बैठेगा, मध्य में, उसका लोप हो जाता है, क्योंकि जो पूर्व पद है ना उसके वाला, उसके आगे वाला उत्तर पद उसका लोप होता है, तो तीसरा बच गया अंत वाला। उदाहरण तुमने बहुत सारे देख ही लिए, पीछे आ चुके हैं अब तक, उनमें घटा करके देख लो किसी एक उदाहरण में, बोलो जैसे हाँ, गो कर्णौ इव कर्णौ यस्य। अब यहां पर गो कर्णौ इव कर्णौ, तो गो शब्द, कर्ण शब्द और फिर कर्ण शब्द, तीन हो गए, एक करण का लोप हो जाएगा बीच वाले का। तो ये हो गया उदाहरण उपमान का, सप्तमी का अलग बनेगा, दोनों के अलग अलग उदाहरण बनेंगे। चलो तो आप प्रारंभ करते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, मुख्य सूत्र है इस प्रकरण का, कि गति कारकोप पदार्थ कृत, गति कारकोप पदार्थ पंचम में कुछ नांतम, कृत प्रथम कुछ नांतम, तीन शब्द हैं इसमें, गतिश्च कारकम च उपपदम च। गति से तात्पर्य गतिश्च सूत्र जिनकी गति संज्ञा करता है, अर्थात प्रादियों की मुख्य रूप से, गति आगे भी है और, लेकिन उनकी मुख्यता रहेगी। कारक शब्द का तात्पर्य होता है कि जब हम कोई प्रत्यय करते हैं और उसकी जब व्युत्पत्ति दिखाते हैं, उसका अर्थ खोलते हैं विग्रह के रूप में, तो उस अवस्था में यदि हम किसी कारक में कारक लाकर के और विग्रह कर रहे हैं, तो उसी कारक को ये लेता है, क्योंकि हम कोई कृत संज्ञक प्रत्यय लाएंगे और किसी विभक्ति के द्वारा जब उसका विग्रह करेंगे तो षष्ठी नहीं होनी चाहिए, षष्ठी कारक होता नहीं है, षष्ठी से विग्रह कर रहे हैं तो ये सूत्र का विषय बनेगा ही नहीं, अन्य कुछ भी ला रहे हैं वो कारक बन ही जाता है फिर, तो उस अवस्था में वो कारक लेगा ये। और उपपद से तात्पर्य है उपपद मतिंग, सूत्र की ओर संकेत कर रहा है ये, ठीक है ना, उपपद मतिंग। और गति को जो मैंने बताया था, क्योंकि ये समास का प्रकरण चल रहा है पूरा दूसरे पाद का, तो समास वाले सूत्रों का भी हमें ध्यान रखना है, तो गति जब बोलेंगे हम तो कुगति प्रादेय की ओर जाएंगे, उपपद बोलेंगे तो उपपद मतिंग की ओर जाएंगे, और कारक जब बोलेंगे तो कारक में हम जब प्रत्यय करते हैं उस अवस्था में, तो वहां अलग अलग सूत्र है, उसमें देखना होगा हम कैसे विग्रह कर रहे हैं, उसके आधार पर सूत्र ले आएंगे, तो देखते हैं आगे। तो सूत्र का अर्थ बनेगा गतेह कारकाद उपपदाच्य, तीनों को ले लिया, परम कृदंतम उत्तर पदम तत्पुरुषे समासे प्रकृति स्वरम भवति। हमारा प्रकरण चल रहा था यहां पर, हम चौथे खंड में थे ना, उत्तर पद का आद्युदात्त, लेकिन ये प्रकृत्या भगालम से ये प्रकृति भाव प्रारंभ हो चुका था, और जब तक पांचवा खंड प्रारंभ नहीं होगा तब तक ये प्रकृति भाव का ही चलेगा। तो ये बीच में प्रकृति भाव आ गया है ये, और ये इसका अपवाद कहलाएगा, उत्तर पद का आद्वात करने का ये अपवाद बन रहा है सारा प्रकरण। तो पहले गति का उदाहरण दिया, गति तो प्रसिद्ध है ही कि हम जब किसी धातु से कोई प्रत्यय करते हैं, कृत संजक प्रत्यय की बात हो रही है यहां पर, जब किसी धातु से कोई कृत संजक प्रत्यय लाएंगे तो उस धातु के साथ में यदि हमने उपसर्ग जोड़ दिया है तो इस सूत्र के क्षेत्र में वो अवश्य आ जाएगा, क्योंकि वो गति है, वो उपसर्ग जिसका हम जिसको हम बोल रहे हैं वही गति कहलाती है। तो कृत धातु से हमने अणुबल प्रत्यय किया, अणुबल प्रत्यय है कृत, और प्र लगा करके कर रहे हैं, तो प्र लगा करके करेंगे तो उस अवस्था में प्रकारक जो शब्द बना, तो यहां हम प्रायः करके क्या करते हैं कि किसी उपसर्ग पूर्वक धातु से ये प्रत्यय हुआ ऐसा बोल करके शब्द बना लेते हैं, समास की प्रक्रिया वहां करते ही नहीं है, करते हैं क्या? ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन होना तो है, अगर पूर्ण रूप से उसको सिद्ध किया जाएगा तो समास भी दिखाना चाहिए। तो समास किससे करेंगे फिर? कुगति प्रादेय। तो प्र का और कारक का समास हुआ है यहां पर, कहने को एक सरलता से कह देते हैं कि प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अणुबल प्रत्यय हो गया। तो अणुबल का तो दिखा देंगे सूत्र, लेकिन प्र और कारक को यूं ही जोड़ देते हैं फ्री में। अब यहां पर जब गति संज्ञा करके और कुगति प्रादेय से समास किया गया, तब इस सूत्र ने कहा कि अब स्वर क्या होना चाहिए। तो उत्तर पद के स्वर की बात चल रही है यहां पर। नहीं तो यदि हम वैसे देखें तो क्या होना चाहिए, यदि ये सूत्र न होता तो क्या होता, उसकी भी कल्पना करके देखना चाहिए हमें, तो क्या होता उस अवस्था में। उस अवस्था में हमने प्र को लगाया है, ठीक है ना, तत्पुरुष समास है यहां पर। अब तत्पुरुष समास है तो समास से सूत्र बैठा हुआ है, वो तो सीधा अंतोदात्त कर देगा, ठीक है ना, वो तो कर ही देगा अंतोदात्त, उसमें को क्या रुकावट पड़ेगी उसमें। लेकिन इसने कहा नहीं, उत्तर पद का आद्युदात्त, वो उसका प्रकृति स्वर। अब प्रकृति स्वर जब करेंगे तो कारक का प्रकृति स्वर होगा, प्र का नहीं होगा, क्योंकि प्र का प्रकृति स्वर तो सीधा वही सूत्र है बहुत प्रसिद्ध, उपसर्गाश चाभि वर्जम, क्योंकि जितनी भी गतियां हैं जिनका जिनको हम गति बोल रहे हैं, प्रादियों में कह रहा हूं मैं, औरों में नहीं, गति तो और भी हैं, प्रादि कम है गति अधिक है, और प्रादियों का नाम उपसर्ग भी होता है, लेकिन गतियां अधिक हैं, उपसर्ग इतने ही हैं जिनको हम प्रादि कहते हैं। तो उपसर्गों के लिए ही वो सूत्र है उपसर्गाश चाभि वर्जम, तो जिनको वो उपसर्ग कह रहा है वो गति भी तो हो गए। तो इस तरह से सारे ही उपसर्ग आदिदात होते हैं अभी को छोड़ करके, तो वो स्वर होना चाहिए। लेकिन इसने कहा उत्तर पद का स्वर रहेगा, तो उत्तर पद के स्वर में अब क्या नियम देखेंगे हम, कि प्रत्यय को देखेंगे तो प्रत्यय किया गया अणुबोल, अणुबोल प्रत्यय है लित, तो लित होने से लिति सूत्र से, क्योंकि प्रत्यय को तो सप्तमी आ गई ना, लिति लित परे रहते, तो प्रत्यय तो छूट गया, उससे पूर्व को उदात्त करेगा ये, तो पूर्व कौन है उसके, क्री, क्री को वृद्धि करके कार जो बना है, तो का का आ उदात्त होगा यहां, बस अन्य सारी प्रक्रिया फिर उसी आधार पर, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरितः स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम। ये तीनों ऐसे रट जाते हैं कि जब पाठ करेंगे तो ये तीन ही निकलेंगे क्रम से, फिर वो सारा भूल जाएंगे कहां कौन से अध्याय में आया हुआ है। बोलते बोलते यही तीनों नुस्खे निकल पड़ते हैं एक साथ। तो प्रकार कह प्रहार कह प्रकरणम प्रहरणम, यहां भी वही है अणुबोल, क्या नाम, ल्युट, यहां ल्युट है, यहां भी लित का ही स्वर रहेगा, दोनों स्थानों पर एक जैसा है। अब कारक का उदाहरण देखो, कारक के उदाहरण में शब्द है हमारे पास में प्रवृश्चन, और इधम शब्द के साथ में बाद में समास किया गया, अर्थात इधम, वैसे तीन बन जाएंगे अभी, इधम प्र और वृश्चन, लेकिन प्रवृष्टन को पहले बना लेंगे, प्रवृष्टन को पहले बना करके तब इधम के साथ में समास करेंगे। तो प्रवृष्टन को बनाने के लिए जो ल्युट प्रत्यय आया है वो किस अर्थ में आएगा, उस अर्थ को दिखाने के लिए इन्होंने यहां पर जो विग्रह किया है ये इधमम प्रवृष्ट्यते ये न। इसको यूं मत समझ लेना कि इधम शब्द उपपद रहते हुए प्रपूर्वक वृष्ट धातु से लिट हो गया, ऐसे नहीं बोलना है। ये तो एक अर्थ दिखाया गया है, लेकिन समास की प्रक्रिया तो वैसे ही रहेगी कि प्रवृष्टन को अलग बनाया जाएगा, फिर इधम शब्द के साथ में षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। तो लिखना चाहो लिख लो, इसको ऐसे लिखेंगे इधमस्य प्रवृष्टनः इति इधम प्रवृष्टनः। ऐसे नहीं होगा ये इधमम प्रवृष्यते ये न स इधम प्रवृष्टनः, जैसे लग रहा है बहुरी समास कर रहे हैं कुछ। इधमस्य प्रवृष्टनः षष्ठी समास होगा। अब रही बात यहां कि इधमस्य में षष्ठी कैसे आई, इधमस्य प्रवृष्टनः, तो ये षष्ठी वो षष्ठी नहीं है शेष वाली, क्योंकि वो तो कारक होती ही नहीं, वो तो कारक होती नहीं, हमें कारक चाहिए। तो कारक क्या है यहां पर, कर्म। कर्म कैसे है, तो कर्म को दिखाने के लिए ही ये विग्रह किया गया है ये न करके, इधमम प्रवृष्ट्यते ये न। जैसे कोई कुलाड़ी है या अन्य कोई है लकड़ी काटने का टूल, तो जिसके द्वारा ईंधन काटा जा रहा है, ठीक है ना। अब ईंधन काटा जा रहा है जिसके द्वारा, कुल्हाड़ी को मान लो, तो कुल्हाड़ी का जो कुल्हाड़ी के द्वारा जो वृष्टन क्रिया हो रही है उसका कर्म कौन बनेगा, ईंधन, इधम, ये हो गया कर्म। लेकिन समास तो हमने किया इधम से प्रवृष्टन, तो वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रवृष्टन कृतंत शब्द है और कर्तरी कर्मण हो कृति, कर्म में षष्ठी होती ही है, इसलिए षष्ठी का विग्रह दिखाएंगे इधमस्य प्रवृष्टन। तो कारकात वाली बात यहां पर घट गई है, चरितार्थ हो गई कि कर्म कारक से उत्तर वो कौन है, इधम, उससे उत्तर कृदंत का प्रकृति स्वर रहता है, कृदंत शब्द है प्रवृष्टन। प्रवृष्टन हम पहले ही बना लेंगे, प्र उपसर्ग पूर्वक वृष्ट धातु से ल्युट प्रत्यय, फिर प्र का वृष्ट का वृष्टन का समास भी करेंगे कुगति प्रादेय, वहां तक तो अलग काम चलेगा ये। अब यदि हम प्रवृष्टन पर ही रुक जाते, इधम के साथ में समास न करते, तो इसी सूत्र का उदाहरण बनता वो गति के रूप में, फिर जैसे प्रकारक प्रहारक, और वहां हम कह सकते हैं प्रवृष्टन, वो वहां बन जाएगा उसका उदाहरण। लेकिन क्योंकि हमने एक शब्द और ले लिया समास करने के लिए, इधम शब्द को और जोड़ा गया, अब ये कारक का उदाहरण बन गया। फिर आया समझ में, अच्छा जी, इधम प्रवृष्टन का समास किस सूत्र से करेंगे? समास करने के लिए देखो ये जो सूत्र है षष्ठी वाला जो समास करते हैं हम, उसका मुख्य सूत्र कौन सा है, षष्ठी है केवल मात्र, लेकिन वो षष्ठी है शेष लक्षणा षष्ठी प्राय करके, उसका हम समास करते हैं, क्योंकि अन्य षष्ठियों का निषेध किया गया है कई स्थलों पर। तो इसके लिए एक अलग से वार्तिक बनाया गया है कि कृद योगा च षष्ठी समस्यते, अर्थात कृदंत के साथ में जो शब्द आ रहा है और उसमें यदि षष्ठी की गई है कृदंत के साथ में, स्पष्ट है कि शेष लक्षणा तो होगी नहीं है, कृदंत के साथ में जो षष्ठी होती है वो शेष लक्षणा नहीं होती, वो तो कर्तृकर्मण कृति से ही करेंगे, कृदंत के साथ में वही तो करेगा, कर्म में होगी या कर्ता में होगी। तो कृद योगाच षष्ठी समस्यते इससे समास कर लेंगे, इस तरह से बनता है ये इधमस्य प्रवृष्टनः, इधम प्रवृष्टनः। तो मैं जो कह रहा था कि प्रवृष्टन को अगर हम इतना ही रखें तो ये गति का उदाहरण बनेगा, फिर उस अवस्था में वृष्टन का स्वर रहेगा, यद्यपि है अभी वृष्टन का ही स्वर, लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रवृष्टन का स्वर है अब ये। तो प्रवृष्टन का प्रकृति स्वर देखने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, देखो फिर दोहराता हूं मैं, हमने पहले बनाया प्रवृष्टन शब्द, उसके बाद में इधम शब्द के साथ में समास किया है, इसको भूल जाओगी, पहले प्रवृष्टन को बना लो। तो प्रवृष्टन को बनाएंगे तो गति का उदाहरण बनेगा, नहीं बनेगा, इसी सूत्र का ये। तो किसका स्वर रहेगा? उत्तर पद का प्रकृति स्वर। उत्तर पद कौन है? वृष्टन। तो वृष्टन में क्या स्वर रहेगा? लित का। तो लित का स्वर रहेगा तो वृष्टन, व्र, व्र में जो अ है यही तो दात रहा प्रत्यय से पूर्व। अब उस बात को ध्यान में रखते हुए अब इध्म पे आ जाओ, इध्म के साथ में फिर समास कर लिया हमने, अब यह बन गया कारक का उदाहरण, क्योंकि इध्म के साथ में समास करते ही समासस्य सूत्र लगने लगा। प्रश्न ये उठेगा कि जब आपको वही स्वर रखना है, व्र को ही उदात्त रखना है, तो वो कर तो दिया था हमने, कर लो इध्म के साथ में समास, लेकिन इतने से चैन से तो नहीं बैठ पाएंगे, सूत्र फिर आ गया समासस्य कि आपने समास दूसरा कर लिया है, अब स्वर भिन्न होगा, वो अंतोदात्त करने लगेगा, तब हम इसकी सहायता फिर लेंगे, इसमें कारक पड़ा हुआ है। तो अब कारक से उत्तर, उत्तर पद का प्रकृति स्वर, अब यहां उत्तर पद वृषण नहीं है, प्रवृषण है, क्योंकि दो ही पद का समास मानेंगे ना, इधमस्य प्रवृषण। तो प्रवृषण का जब प्रकृति स्वर इसने बोला, तो अब हमें फिर जाना पड़ेगा गति मान करके, जो हमने स्वर रखा था वही स्वर रहेगा, इस तरह से। इन्होंने ये सारी बातें खोली नहीं है, इसमें बहुत ही संक्षिप्त भाष्य है, ये प्रथमावृत्ति में बहुत संक्षेप है, कहीं कहीं तो खोला ही नहीं है कुछ भी। अच्छा आगे है पलाश शातनः, यहां पर दो बार समास नहीं करना है हमें, यहां शद धातु जो है शदलिरी शातने, शातन वो हिंसा अर्थ में आता है ना, उसी का लेना है। तो शद धातु से णिच करने के बाद ही दकार को तकार हो पाता है, शदीर गतौतः जो सूत्र है उसकी शर्त है कि णिच परे होना चाहिए, तो शादी बना करके दकार को तकार शाती, तो शाती धातु से अब यहां पर बनाएंगे शातनः। तो यहां भी ऐसे ही लुट प्रत्यय किया गया है, अब शातन जिसका होगा वो बनेगा कर्म, वो कौन है? पलाश। ये किसी दंड के लिए बोलते हैं पलाश शातनः, जैसे पलाश का कोई मान लो वृक्ष है, हमें कोई लकड़ी तोड़नी है ऐसे ही, तो लकड़ी डंडा मार करके भी तो लकड़ियां टूट जाती हैं, एक तो कुलाड़ी इत्यादि से काटते हैं, वो तो एक अलग चीज हो गई, फरसा है, कुलाड़ी है, दरांती है, और यूं ही शाखाएं तोड़नी है, सूखी शाखा है मान लो, उसमें एक डंडा लेकर के लंबा सा उसमें प्रहार किया और वो टूट के नीचे गिर जाती है। तो ऐसे जो प्रहार करने का जो साधन है, दंड आदि या अन्य कोई भी ले सकते हैं टूल, तो वो कर रहा है शातन किसका? पलाश का। पलाश हो गया कर्म, तो ये भी कारक हो गया। यहां भी कृत योगाचर षष्ठी समस्यते से समास कर लेंगे, पलाशस्य शातनः पलाश शातनः। यहां शातन का स्वर देखना है, स्वर वही है लिति वाला। श्मश्रु कल्पनः, श्मश्रु की कल्पना करने वाला, कि जो सोच रहा है कि मेरे दाढ़ी आ जाए, मूछे आ जाए, ऐसा नहीं। कृपु सामर्थ्य धातु बहुत सारे अर्थों में आती है, यही शब्द, यही धातु हम जब परमात्मा के साथ में कृपा शब्द बोलते हैं, एक अलग ही अर्थ निकलता है, कि परमात्मा की कृपा हम पे हो जाए तो ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वहां कृपा का अर्थ है सामर्थ्य, ये वास्तविक अर्थ ही है धातु का, कृपु सामर्थ्य। लेकिन यहां जो श्मश्रु के साथ में कृप का प्रयोग किया गया है कल्पना, यह अर्थ होगा उसका काटना, श्मश्रु को बनाना, उसको एक शेप में लाना, उस तरह से। तो यहां कल्पन का कर्म हो गया श्मश्रु, तो श्मश्रु कल्पना, यहां भी वही कल्पन का स्वर रहेगा, का उदात्त रहेगा लिति सूत्र से। श्मश्रुणाम कल्पना या श्मश्रोह, एक वचन में विग्रह करेंगे, यहां भी षष्ठी करके कृत योगाचर षष्ठी समस्यते। अब आया उपपद, तो उपपद शब्द उपपद मतिंग सूत्र की ओर संकेत करता है, समास उससे करेंगे। और वो समास कब करता है? जब उपपद संज्ञा हो जाए। उपपद संज्ञा कब होती है? जब सप्तम्यंत पद आता है कोई तीसरे अध्याय के प्रत्यय करने वाले सूत्रों में, तब उसका नाम उपपद होता है। तो जैसे उदाहरण इन्होंने ईषद करह दुष्करह सुकरह दिया है, तो स्पष्ट है सूत्र हमें दिखाई दे रहा है ईषद दुह सुषु हो गया सप्तम्यंत कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल। अब ये खल प्रत्यय किस अर्थ में होता है वो भी ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हम शब्द का अर्थ निकाल पाए। तो खल प्रत्यय होता है तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था है, या तो भाव में या कर्म में। तो यहां दोनों में किसी में भी हम घटा सकते हैं। भाव में लेंगे तो इसका तात्पर्य है सरलता से करना, कर्म में लेंगे तो किसी कर्म को भी साथ में जोड़ना होगा। जैसे वहां भी उदाहरण जब आया था तुम लोगों ने ध्यान होगा यही पढ़ा होगा ना कि ईषत करह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनाना सरल है। तो ईषत करह का अर्थ यहां पर भाव में लेंगे या कर्म में? अर्थ तो मैंने यही कि आपके द्वारा चटाई बनाना, तो बनाना ये भाव है या कर्म है? भाव दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वास्तव में भाव नहीं है, वहां कर्म है। क्योंकि ईषद कर है विशेषण है कटह का, ये कट कैसा है? ईषद कर है, बहुत सरलता से बनने वाला है। इस तरह से भले ही हम वाक्य उसका तात्पर्य ले लें कि चटाई बनाना आपके द्वारा बहुत सरल है, तो लगता है जैसे भाव में अर्थ कर रहे हैं। क्योंकि भाव में जो शब्द होते हैं इस प्रकार के, तो वहां पर फिर कट को नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से यहां ईषद दुह सुषु सूत्र में, ईषद दुह सुषु में सप्तमी है, सप्तमी अंत होने से उपपद है, तो उपपद मतिंग से समास कर लेंगे कर का और ईषद का, दोनों का समास करके ये बन गया। और इस सूत्र से अब समास उत्तर पद का स्वर रखना है। तो यहां तो सारे उदाहरणों में वो लिति लग रहा है, यहां खल आ गया वो भी लकार लगा हुआ है उसमें, तो क उदात्त रहेगा प्रत्यय से पूर्व। ऐसे ही दुष्कर ऐसे ही सुकर, ये भी ईषद दुह सुषु। अब यहां कोई ये कह सकता है कि इसको हम गति के रूप में भी तो ले सकते हैं, दुष्कर सुकर, ये तो प्रादियों में आ गया ना, तो गति भी ले सकते हैं। तो गति लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन सूत्र में क्योंकि सप्तम्यंत पढ़े हुए हैं ये, तो उपपद संज्ञा भी है इनकी, उपपद का माना जाएगा इनके लिए, तो उपपद मतिंग सूत्र भी समास कर सकता है यहां, ठीक है ना। तो यही ज्यादा यहां पर माना है व्याख्या कारण ने इसको, इसीलिए यहां पर उदाहरण दिया गया है उपपद के रूप में। तो इस प्रकार से ये सूत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि इसके उदाहरण बहुत बन जाएंगे, क्योंकि तीसरे अध्याय का बहुत सारा विषय इसने ले लिया है। तीसरे अध्याय का विषय इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि सूत्र में पढ़ा गया है कृत, और कृत है केवल तीसरे अध्याय का विषय। चलो अगला देखते हैं अब। उभे वनस्पत्यादिशु युगपत, एक सूत्र और आया था ना ऐसा ही, अंतश्च तवई युगपत, वहां भी युगपत है। ये दूसरा प्रसंग आ गया, एक साथ दो स्वरों का एक ही पद में रखना। तो उभे प्रथमा द्विवचनांतम, वनस्पत्यादिशु सप्तमी बहुवचनांतम, युगपत प्रथम एक वचनांतम। वनस्पत्यादि कुछ शब्द पढ़ दिए हैं, जिसमें पहला शब्द है वनस्पति, वनस्पति है, बृहस्पति है, इस तरह के शब्द हैं कुछ है, वो यहां पर लिए गए हैं। तो वनस्पत्यादिशु समासेशु, क्योंकि समास तो हुआ ही है इनमें, वनस्पत्यादिशु समासेशु उभे, अब उभे में द्विवचन है तो स्पष्ट है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अर्थ लिए जाएंगे। तो उभे पूर्वोत्तर पदे युगपत प्रकृति स्वरे भवतः, दोनों में यथावत स्वर रखना है, जैसा उनका स्वतंत्र स्वर है वैसा ही, यानी बिना समास किए जो उनका स्वर निकल रहा है वही रखना है। समास करके हमें समासस्य सूत्र नहीं लगाना है, रोक देना है उनको वहीं का वहीं, ये प्रकृति भाव वही होता है स्टे ऑर्डर, यथावत स्थिति रखना। जैसे वनस्पति ही शब्द है तो कैसे विग्रह करेंगे? कोई कहेगा यहां विग्रह की क्या आवश्यकता है, वनस्पति शब्द है तो बना हुआ ही है, तो ऐसे नहीं बन गया ये, बनाने में मेहनत लगती है ना, तो कैसे विग्रह करेंगे? अब विग्रह इसका कभी किया ही नहीं है तो मुख से निकल नहीं रहा है। वनस्य पति ही, वन का पति। अच्छा अब प्रश्न उठेगा यार तो कैसे निकलेगा इसका, वन का पति कौन है, किसके साथ शादी हुई है वन की? तो वन का पति का तात्पर्य यहां पर वन का पालन करने वाला। तो वन हम किन को बोलते हैं, वृक्षों के समूह को, है ना। तो ये सारे वृक्ष में हम इकाई ले लो, एक वृक्ष को ले लो मान लो, क्योंकि हम एक वृक्ष को भी तो वनस्पति बोलते हैं, वनस्पति तो सारी है ना जो कि पृथ्वी से जो उग रहे हैं, सारे जितने भी पेड़ पौधे आदि हैं सभी वनस्पतियां कहलाती हैं ये। तो प्रत्येक इकाई को ले लें हम तो ये सारे वन को ही तो बनाने वाले हैं, अगर इकट्ठा कर दें उनको वन बन गया, ये है इनका यौगिक अर्थ वनस्पति का, ये सब वन को बनाने वाले हैं ये, इसलिए वनस्पति है। अगर ये ना हो तो वन बनेगा ही नहीं, फिर वन क्या है, वो तो खाली मैदान हो गया, फिर उजड़, उसको बोलते हैं फिर उजड़। एक रेगिस्तान देखा होगा ना, रेगिस्तान में कोई वनस्पति दिखाई नहीं देती है कहीं पर भी, कहीं कहीं निकलती भी है तो वो जरा से वो कंटीले वृक्ष जैसे निकलते हैं बस केवल, क्योंकि कंटीले वृक्षों को पानी नहीं चाहिए ज्यादा, और कंटीले वृक्षों में कांटा होता ही, इसीलिए वो कांटा क्या करता है कि वृक्ष के अंदर थोड़ा बहुत पानी होता भी है वो तो बाहर नहीं जा पाता है, वो कांटे जो है ना उसको रोक लगाते हैं, उनकी नोक जो है ना वो बाहर पानी को नहीं निकलने देती है, इसलिए कांटा होता है उनमें। और पत्ते कम होते हैं क्योंकि पत्तों से ज्यादा पानी बाहर निकल जाता है, पत्ते होंगे तो धूप लगेगी पानी निकलेगा सूखेंगे वो। तो वनस्य पति ही, एक वचन में ही विग्रह करेंगे, वनानाम पति ही नहीं बोलेंगे, वनस्य पति ही। अब यहां पर वन का और जो पति का समास हुआ तो सकार एक और आ गया, तो इसके लिए वार्तिक जो आता है तद बृहतो करपत्योश चोर देवतयो हो सुट तलोपश्च, दो शब्द हैं तद और नहीं, ये तो उसका हो गया बृहस्पति का, वनस्पति में तो उससे करेंगे पारस्कर प्रभृति नीचे संज्ञायाम, जहां सुट का प्रकरण जो आएगा आ चुका है पीछे, आएगा क्या पहले पाद में ही आ चुका है, सुट का पूर्व के प्रकरण में पारस्कर प्रवृत्ति आकृति गण माना गया है, वहां ऐसे जो शब्द आते हैं जहां सकार दिखाई दे रहा हो तो उस गण में उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वहां सुट आगम कर देना है पति शब्द को, आदि में आ जाएगा वनस्पति ही। अब यहां पर इसने कहा कि दोनों का प्रकृति स्वर रखना है तो वन का अलग देखना पड़ेगा हमें, पति का अलग देखना पड़ेगा, स्वर देखने के लिए फिर हमें व्युत्पत्ति भी करनी होगी उनकी या कोई सूत्र लगाना होगा यूं ही। तो वन शब्द का जो स्वर है ये नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, वनम वने वनानी, नपुंसकलिंग होगा तो स्पष्ट है कि नब विषयस्य अनिसंतस्य, इसंत तो है नहीं है, तो ये रहेगा आद्युदात्त, चलो व उदात्त हो गया इधर, न हो गया फिर अणदात्त। अब पति पे आ जाओ तो पति तो अणादि कोशम बना हुआ है, पातिर डति ही पति ही, तो डति प्रत्यय में कोई अनुबंध वैसा तो है नहीं जो स्वर में परिवर्तन ला दे, तो कौन सा लगेगा फिर आद्युदात्तश्च, जब कोई अनुबंध नहीं है वैसा तो आदि का उदात्त हो जाएगा, तो प उदात्त हो जाएगा पति, अति हो जाएगा फिर अनुदात्त, तो दो अनुदात्त हो गए इसमें, दो उदात्त हो गए, लेकिन जो बीच वाला अनुदात्त है ना जो न, ये हो गया सुरक्षित, क्यों उसके दोनों ओर पहरेदार बैठे हुए हैं, इधर भी उदात्त आगे भी उदात्त, उसको मिल गई सुरक्षा, वो रह गया जो कहते हो सूत्र बोलो ना कौन सा कौन रोक रहा है इसको स्वरित बनाने के लिए, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, रोको इसको, उसी के आगे बोलो ना, तो हो गया ना न उदात्त स्वरितोदय, उदात्तोदय स्वरितोदय। उदय का तात्पर्य क्या बताया था मैंने, आगे होना उसके, उदात्त आगे है जिसके अग्रे, या स्वरित आगे है जिसके। जब सूर्य उदय होता है तो हमें कौन सा भाग दिखता है पहले, अग्र भाग, वही तो है उदय, सूर्योदय है, सूर्य का अग्र भाग दिखाई दे रहा है। और अग्र भाग किसे कहते हैं, प्रश्न ये भी तो ठीक है, अग्र भाग किसे कहते हैं, सूर्य तो गोलाकार है, कौन सा है अग्र भाग उसका गोलाकार का अग्र भाग कौन सा होगा। देखो जिधर को कोई वस्तु गति कर रही है, जिस दिशा में, तो जिस दिशा में गति कर रही है उस दिशा वाला भाग कहलाएगा अग्र भाग, और पीछे वाला भाग जो हिस्सा छूटता जा रहा है, जिस दिशा को वो छोड़ता जा रहा है, उधर वाला भाग कहलाएगा पीछे का भाग। तो सूर्य निकलता है तो उसका अग्र भाग जिधर को आ रहा है वही तो अग्र भाग होगा। तो ऐसे ही हम जब कोई शब्द बोलते हैं तो पहले हम न व को बोलेंगे या न को बोलेंगे, न को बोले पहले, व को बोलेंगे फिर न को बोलेंगे फिर प को बोलेंगे, तो न को बोलने के बाद प को बोलेंगे, तो प हो गया उदय, न का उदय कौन हो गया, प, न के आगे प आ रहा है अग्रभाग, तो उदात्तोदय हो गया। ये उदात्तोदय हो गया तो क्या होगा, अब इसको कह दिया न उदात्तोदय स्वरितोदय, उसको नहीं करना है स्वरित, इसलिए वो अंदाति ही बना रहा। आगे देखो बृहतम पति ही, परमात्मा भी है बृहस्पति, वेदवाणी को भी बृहस्पति कहते हैं, बहुत अर्थ निकलते हैं बृहस्पति के, तो बृहतम पति ही बृहस्पति ही। यहां पर भी बृहत शब्द है ये तकारांत, अब यहां पति शब्द परे रहते समास होने के बाद बृहत के तकार का भू तकार को भी हटाना है और सकार को लाना है, अब ये वार्तिक लग जाएगा। तत् बृहतो हो करपत्यो हो चोर देवतायो हो, ये अर्थ हो गए उसके। सुट तलोपश्च, दो कार्य, सुट का आगम तकार का लोप, तो तद के भी तकार का लोप, बृहत के भी तकार का लोप, और अर्थ है उनके कि तत् का करेंगे तकार का लोप तो चोर अर्थ निकलेगा उसका तस्कर, और बृहत के तकार का लोप करेंगे तो देवता अर्थ निकलेगा बृहस्पति, ठीक है ना। और परे कौन है वो बता दिए, कर और पति, ये परे रहने चाहिए, यथा संख्या इसमें सब में, तो सुट और तलोपष्ट बृहस्पति बना। अब यहां पर स्वर देखना होगा हमें दोनों शब्दों का अलग अलग, तो बृहत का स्वर क्या रहेगा, उणादि कोश में निपातन माना गया है और निपातन से उनको अंतोदात्त भी स्वीकार किया गया है, तो सूत्र है वर्तमाने परिषद बृहन महद जगत क्षत्रिवच्य, तो वहां पर बृहत शब्द पढ़ा हुआ है। तो ये तो हो गया अंतोदात्त, कुछ लोग इसको आदात भी मानते हैं क्योंकि निपातन है ना, निपातन में तो अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं, कोई स्वरांकन तो है नहीं सूत्रों में, तो अलग अलग प्रकार की व्याख्या मिलती है, हम यहां पर इसको अंतोदात वो मान करके चल रहे हैं। तो बृहत में ह हो गया उदात्त, अब पति पे आ जाओ तो पति तो जैसे पहले था वैसे यहां पर है, तो आदिदात प्रत्यय स्वर से प उदात्त रहेगा। अब यहां पर जब हमने बृहत को अंतोदात्त कर लिया तो ब्री हो गया अनुदात्त, प्रारंभ में, प्रारंभ वाले अनुदात्त को भी कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, वो जो कहते हैं रहेगा ऐसे, और ह भी उदात्त हो गया, प भी उदात्त हो गया, और ती हो गया अनुदात्त बृहस्पति का, लेकिन उसको हो गया फिर स्वरित, इस तरह से इसका स्वर हो गया। आगे देवता द्वंद्वे च, देवता द्वंद्वे सप्तम व्यकुचनांतम च व्यपदम, देवतानाम द्वंद्वः, देवता में झगड़ा हो गया था आपस में, उनमें द्वंद्व छिड़ गया तो देवताओं का द्वंद्व हो गया, तो देवता वाचिनाम यो द्वंद्वः तत्र, युगपत उभे, यहां भी वही बात है, युगपत उभे पूर्वोत्तर पदे प्रकृति स्वरे भवतः। देवताओं के द्वंद की कहानी सुनी है? नहीं, उसमें आता है ना उपनिषद में, देवता आपस में झगड़ पड़े कि मेरी शक्ति ज्यादा है कि मेरी ज्यादा है, सब अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे। परमात्मा ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने इन देवताओं को लोक कल्याण के लिए बनाया, ये तो आपस में ही झगड़ने लगे। तो उनके गर्व को चूर चूर करने के लिए फिर ईश्वर ने एक योजना बनाई, वो सारी कहानी अलग है, फिर कभी प्रसंग आएगा तो बताएंगे। तो देवता वाची जो शब्द प्रयोग में आते हैं वेदों में, जिनको हम देवता शब्द से बोलते हैं, उनका द्वंद्व समास करेंगे। तो सूत्र स्पष्ट है कि द्वंद्व समास के लिए है ये। तो वहां पर भी पूर्व और उत्तर पद दोनों का प्रकृति स्वर रहेगा, तो समासस्य का ये भी अपवाद बन जाएगा। जैसे इंद्र और सोम, इंद्रश्च सोमश्च, द्वंद्व करना है हमें। अब इसमें यह भी नियम होता है कि देवतावाची शब्दों का जब द्वंद्व होता है तो वहां पर आनंग आदेश भी करने का सूत्र तीसरे पाद में आएगा, उत्तर पदे के अधिकार में, देवता द्वंद्वे च। तो यहां पर इंद्र को आनक हो जाएगा क्योंकि सोम तो आगे आ रहा है, आनंग आनंग आदेश करके यहां बन जाएगा इंद्रा, इंद्र के आकार को आनंग का आ बचेगा, नकार आन आन बचेगा, नकार का लोप कर देंगे, तो इंद्रा सो, इंद्रा सोम। द्विवचन इसलिए है क्योंकि द्वंद्व समास किया है, इतर इतर द्वंद्व। अब दोनों का स्वर देखो, तो इंद्र का अलग स्वर, सोम का अलग स्वर। तो इंद्र के लिए भी प्रसिद्ध सूत्र अनादि कोश में, रिज्र इंद्राग्र वज्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुर भद्रोग्र भेर भेल, कई शब्द आ रहे हैं उसमें जो कि निपातन से पढ़े हुए हैं, रन प्रत्ययांत। तो इंद्र रन प्रत्ययांत है, तो ई नित्या दीर्घ नित्यम, तो क्या हो गया उदात्त ई। आगे सोम, सोम के लिए अलग सूत्र है, वो भी मन प्रत्ययांत है, अर्तिस्तु सुहु श्रीध्री है, तो वहां पर मन प्रत्यय करके सोम है, वहां भी सो उदात्त रहेगा। और फिर वही बात आ गई कि द्रा जो अनुदात्त है वो हो गया सुरक्षित, नोदात्त स्वरितोदय, स्वरित नहीं हो पाया उसको, मऊ को हो गया स्वरित, अनुदात्त बना था ये, उसको स्वरित कर दिया गया। यही सारी प्रक्रिया होगी इंद्रा वरुणों में। तो इंद्र तो ज्यों का त्यों रहेगा, वही स्वर है। अब रही बात वरुण की, तो वरुण भी नित्य है, जो प्रत्यय लाएंगे यहां पर उनन, वहां भी नित्यादि नित्यम ही लगाना है, तो क्री वृदारिभ्य उनन, तीन धातु हैं इसमें, क्री व्री दार, करुणा वरुण दारुणम, तीन इसके उदाहरण बनते हैं। तो वरुण शब्द में उनन प्रत्यय, तो वकार उदात्त रहेगा व, और आनक आगम सब में आनंग जो है आदेश सर्वत्र करते जाना है। अब यहां पर भी जो स्वर रहेगा, तो ई तो उदात्त रहा, द्र सुरक्षित हो गया अनुदात होते हुए भी, व उदात्त हो गया, आगे दोनों अनुदात हो गए, लेकिन रू को हो गया स्वरित। अणु को हम एक श्रुति दिखा सकते हैं, लेकिन जिस मंत्र में कहीं आएंगे उसके आधार पर निर्णय हो पाएगा पूरा, तो संहिता है ना इसलिए। आगे है इंद्रा बृहस्पति, तो इंद्र का तो स्वर वैसा ही रखना है, और बृहस्पति का भी हम पीछे देख आए हैं, तो बृहस्पति में क्या स्वर रखा गया था बृहस्पति में? अब देखो बृहस्पति में जो हमने स्वर पीछे देखा था वहां पर हमने पति का और बृहत का स्वर रखा या नहीं? वहां हमने केवल बृहस्पति इतने शब्द को लेकर के पूर्व पद का उत्तर पद का प्रकृति स्वर रखा था। अब यहां पर बृहस्पति केवल एक पद के रूप में है क्योंकि दूसरा पद हो गया इंद्र, इंद्र के साथ में समास हुआ है, तो दो पद हो गए, एक इंद्र एक बृहस्पति। स्वयं में बृहस्पति में दो पद हैं वो अलग बात हो गई, लेकिन यहां तो दो पद ही मानेंगे हम। तो इंद्र का प्रकृति स्वर और बृहस्पति का प्रकृति स्वर। तो बृहस्पति का प्रकृति स्वर देखने के लिए बृहस्पति के भी दोनों पदों में प्रकृति स्वर रखा गया है, वही रखना है। तो वहां पर बृहत में ह उदात था, प उदात था, वही यहां भी रहेगा। अब यहां पर इंद्र में जब ई उदात रहा तो अनुदात आ गए इसमें बीच में दो, एक द्रा और एक ब्री, दो आ गए ना, और ती हो गया फिर अनुदात, उसको कर दिया गया स्वरित। लेकिन द्रा और ब्री ये अनुदात ही रहे, ये अनुदात ही रहे ना, तो इनको स्वरित क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर हम एक कोई की एक ही की तो सुरक्षा करेंगे, अनुदात तो स्वरित हो दे, लेकिन वहां ऐसा तो नहीं कहा गया एक हो दो हो क्या हो, क्योंकि दोनों अनुदातों के पार हम जब जाएंगे तो ह हो गया फिर उदात, तो रुकावट तो आनी है, तो इसको भी हम उदात उदय से ले सकते हैं। ये दोनों अनुदात कैसे हैं? उदात उदय, वो ठीक है दो दो आ गए हैं, लेकिन समाप्ति जाकर के अंत में फिर उदात पर ही हो रही है इनकी। ये पहली बार ऐसा उदाहरण आया है ये, जहां दो दो अनुदात हैं और दोनों सुरक्षित हैं अपने स्थान पर। इंद्र में आ जो है उसके परे तो उदात तत्व स्वरित नहीं ना, इंद्र में जो आ है नहीं, अभी तो पूरा एक समास होकर के एक शब्द बन चुका है ये, तो ठीक है हमने माना कि द्रा में आ अनुदात है और उसके आगे उदात नहीं है, तो उसके आगे क्या है फिर? अनुदात है, तो ये दोनों एक ही जाति के तो हो गए। अब उसके आगे क्या है? जब दूसरी जाति आई वो उदात ही आई ना, जब सारी एक जाति यानी कि सारे ही अनुदात यदि आ रहे होते आगे, तब तो द्रा को कोई नहीं बचा पाता स्वरित बनने के लिए। ये दोनों हो गए भाई भाई, दोनों ने जोड़ लगाया, शक्ति बढ़ गई, आगे उदात को देख लिया बस, इसलिए सुरक्षित है। और वैसे भी स्वरांकन से पता लग ही रहा है कि ऐसा स्वीकार किया जाएगा कि दो अनुदात या तीन अनुदात इकट्ठे आ भी जाएं, लेकिन आगे उनके यदि एक ही शब्द में उदात आ रहा है तो वो सभी सुरक्षित माने जाएंगे और उनको उदात्तोदय ही कहा जाएगा। चलो तो आगे देखते हैं। अब ये देवता द्वंद्वेच सूत्र ने जो एक नियम बना दिया कि देवतावाचियों के द्वंद में दोनों पदों का प्रकृति स्वर रहता है, अब आगे उसका अपवाद आ गया सूत्री, ये निषेध कर रहा है। तो नोत्तर पदे अनुदाता दाल पृथ्वी रुद्रपुष मंथेषु न अव्यपदम, उत्तर पदे सप्तमे गुसनांतम अनुदाता दौ सप्तमे गुसनांतम अब पृथ्वी रुद्रपुष मंथेषु सप्तमी बहुवचनांतम। ये जब करेगा निषेध, जबकि इसकी दो बातें पूरी हो जाएंगी। वो दो बातें पूरी का तात्पर्य कि जो उत्तर पद जो आएगा समास में, क्योंकि पूर्व सूत्र का निषेध कर रहा है ये, तो निषेध तो दोनों बातों में लगेगा निषेध, उत्तर पद का भी प्रकृति स्वर नहीं होने देगा ये, पूर्व पद का भी नहीं होने देगा। लेकिन कब नहीं होने देगा? कि जब उत्तर पद का प्रथम स्वर अनुदात हो तब। देखो हमने पीछे के उदाहरण जरा चेक करके देखो, इंद्रा सोमऊ, तो सोम उत्तर पद सो उदात था, अनुदात आदि नहीं है उनमें कोई भी। वरुण में व उदात था, बृहस्पति में हम कह सकते हैं कि ब्री कैसा है ये, अनुदात आदि है या नहीं है? तो ब्री का कोई और उपाय करना पड़ेगा, लेकिन यहां पहले इसको पूरा देख लेते हैं सूत्र को। तो उत्तर पद होना चाहिए अनुदात्तादि, अच्छा अब उसमें भी कुछ शब्दों को छोड़ दिया गया है, वो छूटने वाले शब्द हैं पृथ्वी रुद्र पूष मंथी। अब ये क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि सारे ही ये अनुदात्तादि हैं, ये सारे ही शब्द अनुदात्तादि हैं, तो यहां प्रकृति भाव पूर्व सूत्र से हो जाएगा, इनका ये निषेध नहीं करेगा। तो अब पूरा सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि उत्तर पदे यानी अनुदाता दो उत्तर पदे परतः देवता द्वंद्वे युगपत उभे प्रकृति स्वरे न भवतः। पृथ्वी रुद्रपूष मंथीन शब्दान वर्जित्वा, इन शब्दों को छोड़ देंगे, इनके अतिरिक्त अन्य शब्द आने चाहिए। जैसे अग्नि को ले लिया इन्होंने, वायु को ले लिया, तो अग्नि और वायु शब्द स्वयं में इनका क्या स्वर है? क्या स्वर है अग्नि का? अजी धातु से बनता है ना, अंगेर न लोपश्च, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है अनादि कोश का। तो नी प्रत्यय वहां पर है, तो प्रत्यय स्वर अंगेर न लोपश्च, हाँ नकार का तो लोप कर दिया गया है, और हाँ ठीक है, तो प्रत्यय स्वर वहां पर रहेगा। तो प्रत्यय स्वर होने से नी उदात्त रहा, जब नी उदात्त रहा तो अ क्या हो गया? अनुदात्त हो गया, अनुदात्त आदि। अब जब इंद्र का और अग्नि का समास किया गया तो देवता द्वंद्वे च सूत्र ने दोनों का प्रकृति स्वर रखना चाहा, इसने कर दिया निषेध। अब निषेध कर दिया तो कहां जाएंगे? अब हम समासस्य की शरण में, उससे हो जाएगा अंतोदात्त। आगे देखो वायु शब्द, तो वायु में तो पहले ही सूत्र से बनता है ना, क्री वा पा जिमि स्वधि साध्य शुभ्य उण, तो उण प्रत्यय भी प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त है, तो पूरा शब्द हो गया फिर अंतोदात्त। तो फिर वा हो गया अनुदात्त, ये भी हो गया अनुदात्त आदि। आनंग आदेश करते जाना सर्वत्र, वो तो होना ही है, उसका निषेध नहीं हो रहा है। तो समासस्य से फिर अंतोदात्त होकर के इंद्रा वायु, बृहस्पति का इन्होंने कोई नहीं दिया यहां पर समाधान इस सूत्र में, उसका कोई अन्य उपाय कर सकते हैं। इसमें भी नहीं है, काशिका में भी। कोई वार्तिक भी इसमें ऐसा नहीं दिया है कि बृहस्पति को भी इस सूत्र से हटाया जाए, इनके अब पृथ्वी रुद्र पुरुष मंथी इनके साथ में बृहस्पति भी यदि आ जाए तो ऐसा कोई वार्तिक भी नहीं है। चलो आगे सूत्र है। हाँ तो यहां तक जो हम चल रहे थे अभी दूसरे पाद में, जो पांच खंड हमने बनाए थे उसमें कौन से खंड में थे? चतुर्थ में, ठीक है ना। अब आ रहा है पांचवा और अंतिम भी कह सकते हैं इसको, और ये जाएगा अब पाद के अंत तक। तो यहां पर सूत्र आ गया अंत और उत्तर पद तो पीछे से आ ही रहा था, उसकी अनुवृत्ति जोड़ करके अब बन जाएगा सूत्र का अर्थ है कि उत्तर पदस्य अंत उदात्तो भवति, उत्तर पद का अंत उदात्त होता है। तो अंत से तात्पर्य अचो में जो अंत है वो देखेंगे, सारे वर्णों में नहीं, अचो में जो अंत है वो उदात्त रहेगा, उदाहरण इसके आगे आ जाएंगे। तो अगला सूत्र आया, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है, थाथ घयक्ता जबित्र काणाम, थाथ घयक्ता जबित्र काणाम षष्ठी बहुवचनांतम। इसमें देखो प्रत्यय आ रहे हैं थ अथ घय त अच अप इत्र क, ये प्रत्यय हैं, और ये प्रत्यय ये नहीं कहा है कि ये कृत हो या तद्धित हो, कैसे भी हो उससे तात्पर्य नहीं है, बस ये प्रत्यय होने चाहिए। लेकिन इस सूत्र में तो नहीं कहा है, लेकिन व्याख्या करते समय व्याख्याकारों ने पीछे से गति कारक उपपदात्कृत सूत्र को भी जोड़ दिया इसमें अनुवृत्ति के रूप में। अब जब उसको जोड़ दिया है तो स्पष्ट है कि अब तो कृत संज्ञक ही लेने होंगे हमें ये, ठीक है ना। सूत्र में ऐसा नहीं कहा है इसमें कृत हो या तद्धित हो, तो कृत संज्ञक प्रत्यय ही लिए जाएंगे। अब यहां पर जिनका अंत उदात्त कहा जा रहा है उन प्रत्ययों का नाम ले दिया, और प्रत्यय में होती है तदंत विधि। तो इसका तात्पर्य है कि ये प्रत्यय जिस शब्द के अंत में है उस पूरे शब्द का अंतोदात्त होगा, पहली बात। किस से परे होने चाहिए, क्योंकि उत्तर पद बनेंगे ना ये सारे, ये प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा वो तो उत्तर पद में आएगा, तभी तो उत्तर पद का अंतोदात्त कहलाएगा। तो पूर्व में क्या हो, तो फिर इसलिए पीछे से अनुवृत्ति लानी पड़ी कि पूर्व में वही शब्द आएंगे गति कारक और उपपद, यही आएंगे पूर्व में। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा गति कारक उपपदात परेशान थ अथ घयक त अच अप इत्र क इत्यवमंता नाम उत्तर पदा नाम अंत उदात्तो भवति। अब एक एक करके देखो, तो पहले थ प्रत्यय को लिया। अब थ प्रत्यय ये जरूरी नहीं है कि हम गति का भी दिखाएं, उदाहरण कारक का भी दिखाएं, उपपद का भी दिखाएं, बहुत विशाल फिर बड़ा सूत्र बन जाएगा, बहुत सारे उदाहरण लाने पड़ेंगे। तो संक्षेप में इन्होंने गति का दिखा दिया है, कहीं कारक का दिखा दिया, जैसा जहां लगा वैसा दिखा दिया है। तो ये गति का हो गया सुनीथ और अवभिथ। तो सुगति है यहां, अवगति है, और धातु नी और भ्री। अब यहां प्रत्यय करते जाओ, तो प्रत्यय में यहां पर प्रायः करके हमें सब अनादि कोश के सूत्रों का ही सहारा लेना होगा। तो यहां नीथ शब्द हनी कुशी नी रमी काशीभ्या कथन, इससे कथन प्रत्यय होता है। कथन प्रत्यय है, तो अब यहां हमें यह नहीं देखना है कि प्रकृति स्वर क्या है उसमें, प्रत्यय लाए तो क्या स्वर, क्योंकि सूत्र ने तो अंतोदात्त कर दिया ना, तो इसी सूत्र से हमें अंत में उदात्त करते जाना है। तो ये सुनीथ बन गया, थ उदात्त हो गया। हाँ, ये विचार कर सकते हैं कि ये सूत्र न होता तो क्या होता फिर, तो फिर क्या होता, गति कारक को पदात्कृत वही लगता, और वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था प्रकृति स्वर। तो ये तुम स्वयं मंथन करना इन सब सारी चीजों का, क्योंकि ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी सूत्र की व्याख्या करते करते। और बस ये देख लेना कि वहां पर यदि गति कारक को पदात्कृत लगाते हैं और प्रकृति स्वर जब वो कर रहा होगा उत्तर पद का, तो क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम नीथ में ही देख लेते हैं, नीथ में क्या होना चाहिए था, क्योंकि प्रत्यय किया है हमने कथन, तो नित्यादि नित्यम से नी नी उदात्त होना चाहिए था फिर, लेकिन इस सूत्र को लगा करके अब था उदात्त हो गया। तो ऐसे अंतर सम में दिखाई देगा। भ्री धातु से भी अवे भ्रिय, ठीक है ना, उसी के आगे है ये हानि कुष्टि निरमी काशीभ्य अक्थन, उसके अगला सूत्र है अवे भ्रिय, तो यहां भी वही प्रत्यय है अक्थन। इस तरह से आगे अथ का दिया आवसथ उपवसथ, ये भी गति के उदाहरण हो गए। तो वस धातु से यहां अथन प्रत्यय है, और इसका सूत्र है वस धातु के लिए उपसर्गे वसे है, उपसर्ग पूर्व रहते हुए वस धातु से ऊपर से अथन प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है। ये अशुद्ध लिख गया, यहां पर अथ नहीं है, अथन है, ये अथन प्रत्यय। तो यहां भी नित स्वर प्राप्त था गति कारक को पदार्थ से। आगे घय का दिया प्रभेद काष्ठ भेद रज्जु भेद, तो घयंत जो शब्द होते हैं उनके लिए, क्योंकि प्र और काष्ठ और रज्जु ये पूर्व में आ रहे हैं, तो यहां पर प्र का मानेंगे तो गति का हो गया ये, और काष्ठ और रज्जु मानेंगे तो कारक हो गया ये, ठीक है ना, बनेंगे उसी के उदाहरण। तो इस तरह से यहां पर भी भेद धातु से घय प्रत्यय करके भेद बन गया है, और प्र और काष्ठ और रज्जु के साथ में समास कर दिया गया है, और सभी में अंतोदात्त करते जाओ। कता ये निष्ठा प्रत्यय जो है उसका उदाहरण हो गया। अब निष्ठा प्रत्यय जहां पर आता है वहां थोड़ी विचार करने की बात होती है कि गति कारक उपपदार्थ कृत सूत्र भी बैठा हुआ है, निष्ठा वहां भी आ चुका क्यों, कृत कृत प्रत्यय में तो सभी आ गए ना, वहां तो कृदंत कह दिया है पूरे का पूरा। लेकिन निष्ठा प्रत्यय के लिए एक अलग सूत्र जो प्रसिद्ध सूत्र है बनाया गया है गतिरनंतर, इसका सदा ध्यान रखना है। गति कारको पदार्थ कृत का तो क्षेत्र व्यापक है, गतिरनंतर केवल कृत प्रत्यय को लेता है और थोड़ा संकुचित है क्या कि कर्म में जब कृत प्रत्यय करेंगे उसी को लेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है अगर दो गतियां हैं एक साथ तो अनंतर गति को उदात्त करेगा ये गतिरनंतर। तो इस तरह से यहां पर जो शुष्क या आगत ये सब निष्ठा प्रत्यय, यहां पर कृत प्रत्यय और कर्म में किया गया है, कर्म में मानेंगे या फिर शुष्क में मानेंगे, कर्म में आगत हमें तो कर्ता में होगा, दूराद आगत यहां दूराद आगत हमें दूरात में पंचमी का आलोक भी हो गया है, पंचमी व्यक्ति का यहां पर पंचम्यांस्तो का दिभ्य तो उससे आलोक करके पंचमी का प्रयोग दिखाई दे रहा है, स्तोकादि जो शब्द होते हैं उनमें पंचमी का आलोक हो जाता है। विशुष्क आतप शुष्क, तो यहां पर निष्ठा प्रत्यय जो हुआ है उसको ककार आदेश भी हो गया है, शुषह कह, शुष धातु से उत्तर त को क हो जाता है, निष्ठा के त को क, और आतप शुष्क यहां पर सिद्ध शुष्क पक्व बंधिश्च, ये जो समास करने वाला सूत्र है और इसे यदि समास मानते हैं तो यहां पर सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व कालात, ठीक है ना, ये पीछे आ चुका है सूत्र, इसमें जो इन्होंने लिखा है ना ये सप्तमी को अलग करके और सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व में जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया है सिद्ध से पहले, इसका शोधन कर लो, अशुद्ध शब्द गया है। सूत्र है सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व कालात, ये कॉमा आएगा सप्तमी से पहले, नहीं तो ये वाक्य बनेगा ही नहीं कि कृत सर्क अपवाद सप्तमी फिर सिद्ध शुष्क सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसे नहीं। अर्थात सिद्ध शुष्क पक्व बंधिष्ठ सूत्र से यदि समास मानेंगे यहां पर तो उस अवस्था में सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व कालात इस सूत्र से ही प्रकृति स्वर प्राप्त था और प्रकृति स्वर प्राप्त करके वही बनेगा जो जो इसमें यहां दिखाई दे रहा है हमें, तो इसलिए यहां पर गतिरनंतर से जो प्राप्ति है वही दिखाई जाएगी, उससे समास न करके यहां यहां जो माना जाएगा यहां कर्तिकरणे कृता बहुलम लिख लो, कर्तिकरणे कृता बहुलम से समास स्वीकार किया गया है, नहीं तो इसका उदाहरण नहीं बनेगा फिर, ये सूत्र को लिख लो, इसमें उन्होंने दिया नहीं है, वाक्य अधूरा छोड़ दिया उन्होंने यहां तक, हाँ नीचे, अच्छा नीचे टिप्पणी में दिया है, ठीक है, हाँ टिप्पणी में है, तो कर्तिकरणे कृता बहुलम से समास होगा। आगे है अच प्रत्यय का उदाहरण, प्रक्षय और प्रजय, तो क्षय शब्द ये जो है सूत्र ही बना हुआ है, क्षयो निवासे जो निपातन किया है ना निवास अर्थ में, क्षय शब्द में अच प्रत्यय, और जय का है जय करणम, तो क्षयो निवासे जय करणम, यहां इन दोनों सूत्रों जो कि प्रथम पाद में ही आ चुके हैं ये, तो क्षय जय बना करके इन दोनों सूत्रों से यहां पर आदि उदात्त की प्राप्ति हो रही थी और इस सूत्र ने कर दिया यहां पर इनको अंतोदात्त, तो प्रक्षय और प्रजय। अप्रत्यय का है प्रलव और प्रसव, तो ये अप्रत्यय है उकारांत होने से रिदोरप, ऐसे ही इत्र प्रत्यय इसका करने वाला सूत्र लु धातु से करेंगे ना, तो अर्ति लु धु सु खन सह चर इत्र, उससे इत्र प्रत्यय हो जाएगा। और क प्रत्यय करने का सूत्र तो अलग से वैसे तो नहीं है, लेकिन यहां क्योंकि वृष से हमें दिखाई दे रहा है कि गुण नहीं हुआ है, तो गुण नहीं हुआ है तो स्पष्ट है कि क प्रत्यय ही होगा, लेकिन सूत्र इसका कोई नहीं है, वार्तिक है। क प्रकरणे मूल विभुजा दिव्य उपसंख्यानम, ये भी बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, बहुत लगता है ये, जहां इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं कि जहां गुण न हो और अंत में आकार दिखाई देता है। तो यदि वैसे हम देखते हैं तो सूत्र इसका कौन सा आता है, युगपथ ज्या प्री किरा कहा, लेकिन वो तो भाव उसमें करता है, कर्ता में ऊपर से कर्ता चल रहा है ना प्रकरण, वहां पर ये वहां पर आता है ना युगपथ ज्या प्री किरा का अणबुल त्रिचव वाले प्रकरण में, तो वो तो उसमें करता है, लेकिन यहां पर उपपद रहते हुए है ये क प्रत्यय, तो वहां लगाते हैं उपपद रहते हुए क प्रकरणे मूल विभुजादिभ्य उपसंख्यानम, तो गो और खरी पूर्व रहते हुए वृष धातु से क प्रत्यय, तो गो वृष खरी वृष। और जब हम प्र और लगा करके करेंगे तो उस अवस्था में प्रवृष प्रहृष, यहां पर तो युगपद ज्या प्री किरा कह से ही हो जाएगा, यहां उपद तो है ही नहीं, यहां उपद नहीं है, प्र को उपद नहीं बोलेंगे, ये तो गति है यहां पर, और गोगति प्रादेय से समास हो जाएगा, प्रकृष्ट रूप से वर्षण करने वाला प्रसन्न होने वाला, वहां ये अर्थ निकलेगा फिर। तो इस तरह से ये जो सूत्र है यहां पर, ये जो प्रत्यय गिनाए गए हैं इसमें देखो अधिकता में आने वाले प्रत्यय कौन से हैं, दो तो प्रत्यय बहुत ही आएंगे, घय प्रत्यांत बहुत मिलेंगे, एकता प्रत्यांत बहुत मिलेंगे, इस कारण से ये सूत्र बहुत व्यापक बन चुका है। और विशेष करके ये गति कारक उपदात्कृत सूत्र का अपवाद बनता है, कहीं कहीं पर गतिरणंतर का बनता है, इन दोनों का अपवाद बनता है। बस इतना ही रखते हैं प्रणोध्वनि। Oh.